w Trójce. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Katar, tego byłem pewien. Uczulenie na pyłki nie jest żadnym mankamentem. Tak, ale gdzieś w rubrykach moich akt personalnych musiało być napisane alergik. A więc niepełnowartościowy. Barbara Marcinik, zapraszam. Od poniedziałku do piątku, około 11:45. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 23 maja, minęła 6. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. Z każdym dniem poprawia się sytuacja epidemiczna, maleje liczba zakażeń koronawirusem. Przeciwciała utrzymują się do 13 miesięcy po zakażeniu, wynika z badań francuskich wirusologów. Specjalna komisja wyjaśni przyczynę pożaru w elektrowni Bełchatów. Nieco ponad 1500 nowych przypadków zakażenia koronawirusem wykryto w sobotę. To najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia. Zmarło niespełna 200 osób. Maleje liczba nowych zakażeń i liczba zajętych łóżek covidowych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreślił, że powrót do normalności staje się coraz bardziej realny. Musimy ciągle pamiętać, że to będzie niestety wszystko zależało od tego, ilu Polaków się zaszczepi. To jest bardzo ważne, abyśmy za kilka miesięcy niestety nie wrócili do zwiększonej ilości nowych zachorowań właśnie z tej grupy osób, które się nie zaszczepiły. Na konieczność szczepień w kontekście tak zwanej odporności populacyjnej zwraca uwagę wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Liczba osób zaszczepionych i tych, które przechorowały, to już jest praktycznie ponad połowa społeczeństwa. Więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły, bo mi się wydaje, że problem już minął. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 17,5 miliona szczepień przeciw COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest prawie 5,5 miliona Polaków. Przeciwciała utrzymują się do 13 miesięcy po zakażeniu, tak wynika z badań przeprowadzonych w szpitalu w Strasburgu. Lekarze podkreślają, że szczepienie nawet pojedynczą dawką wzmacnia ochronę przed zakażeniem koronawirusem. Badanie trwało ponad rok i obejmowało ponad 1000 osób. Tymczasem w ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem we Francji potwierdzono ponad 12 tysięcy osób. Pierwszą dawkę szczepionki otrzymały od początku kampanii szczepień prawie 23 miliony osób. Przyczynę pożaru taśmociągu w elektrowni Bełchatów zbada specjalna komisja. Blok energetyczny numer 14 został wyłączony. Mimo to energii nie zabraknie, zapewnia Iwona Paziak ze spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Aktualnie w elektrowni Bełchatów, oprócz bloku tego największego, energię elektryczną produkuje jeszcze 5 bloków energetycznych. Każdy z nich o mocy około 390 MW. Dodatkowo elektrownia Bełchatów dysponuje 4 blokami energetycznymi o łącznej mocy około 1600 MW, które stanowią rezerwę dla krajowej sieci elektroenergetycznej. PGE zapewnia, że nie ma zagrożenia niedoboru energii elektrycznej w sieci. Dzięki rewolucji podatkowej zaplanowanej w Polskim Ładzie Polacy będą mieli więcej pieniędzy, zapewnia wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS przypomniał, że najważniejsze zmiany dotkną właśnie systemu podatkowego, a także programów społecznych. 30 tysięcy złotych wolnych od podatku. To naprawdę jest dobra stawka w sile nabywczej, to jest mniej niż w bogatych krajach zachodniej Europy, a może nawet więcej. Poza tym mnóstwo różnego rodzaju programów społecznych dla głównie młodszego pokolenia. Czasem nawet jest to ograniczenie 40 lat, to jest 100 tysięcy gwarantowanego kredytu, czyli to pytanie, przed którym wielu młodych ludzi stoi, wiele młodych par stoi. No skąd wziąć te pieniądze, żeby w ogóle móc wziąć kredyt na mieszkanie? No to zostaje rozwiązane. Program Polski Ład to rozwiązania Prawa i Sprawiedliwości na odbudowę gospodarki po pandemii koronawirusa. Rosyjskie Stowarzyszenie Memoriał przyznało status więźnia politycznego byłemu szefowi rejonowej administracji Sierpuchowa. Aleksander Szestun został skazany na 15 lat łagru za korupcję i machinacje finansowe. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Aleksandr Szestun trafił do aresztu w 2018 roku. Prokuratura oskarżyła go o korupcję, nadużycie i machinacje. Część rosyjskich mediów niezależnych przypomniała, że kłopoty byłego szefa sierpuchowskiej administracji zaczęły się, gdy powołano go na świadka w głośnej sprawie nielegalnych kasyn i salonów gier hazardowych. Aleksandr Szestun naraził się wtedy wielu politykom, prokuratorom i funkcjonariuszom służb specjalnych. W opublikowanym w internecie materiale wideo opowiedział o tym, kto i dlaczego go zastrasza. Zdaniem obrońców praw człowieka ze Stowarzyszenia Memoriał. Właśnie te publikacje ściągnęły na Szestuna zemstę niektórych urzędników i funkcjonariuszy. W uzasadnieniu do nadania mu statusu więźnia politycznego wskazano, że ośmielił się otwarcie ujawnić groźby, jakie kierowali pod jego adresem przełożeni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem w centrum i na zachodzie kraju, poza tym sporo chmur. Od 15 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Podkarpaciu. Nad ranem od 6 stopni nad morzem i w Bieszczadach do 10 w centrum. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Takiego jubileuszu, no to nikt się nie spodziewał. 25 lat temu na polach nad Jeziorem Lednickim stanęła brama Ryba. A potem? Potem pojawili się młodzi ludzie. Na polach lednickich odbywają się od 1997 roku. Gromadzą od kilkudziesięciu lat do ponad 100 tysięcy uczestników. Punktem kulminacyjnym i zwieńczeniem każdego spotkania jest przejście uczestników przez bramę Rybę.

było bardzo trudne, ale o tym ani nie chcę już myśleć, ani nie chcę pamiętać, ponieważ radość jest większa. Dla mnie największym skarbem Lednicy to są ludzie. To są ludzie niezwykle kompetentni, życzliwi, współpracujący, wrażliwi na to, co dostaną za to, co zobaczą. Ojciec Święty powiedział mi kiedyś, żeby Gutenberga zamieniać na wizję. Ludzie przekładają operacje serca, odkładają egzaminy, przekładają wszystko, wizyty u dentysty. Zdają egzaminy nie w czerwcu, nie 7 czerwca, ale we wrześniu. Po co? Aby być z nami. I przechodząc przez tą bramę, objawia się im jakaś pełnia. Budujemy relacje i więzi z innymi ludźmi, z innymi środowiskami. Integracja społeczna. Ale my mamy do dyspozycji tylko 7 godzin, od 5 po południu do 24, a później rozkosz przejścia przez bramę. To też jest arcydzieło, jak kilkadziesiąt tysięcy ludzi przechodzi przez wąskie gardło ryby. Ja zdradzę tajemnicę, ja stoję tam ostatkiem sił, patrzę im w oczy i płaczę. Po prostu płaczę, dyskretnie ocieram te oczy, wasze oczy. To jest warte miliony. To nie ma ceny na to. Ja patrzę w wasze oczy i stoję, pełen szczęścia jestem. To jest Lednica. Jest z nami Wojtek Prus, jest Maciej, są młodzi nowicjusze. To cieszy. To cieszy. Dla mężczyzny to bardzo trudne, bo my jesteśmy samotnicy, indywidualiści. I zdobyć się na to, zdobyć się, by cieszyć się, uczestniczyć w tym, co ktoś inny proponuje, jest rzeczą niezwykle trudną, ale oni pokonali już to, to mają za sobą. Mnie się młodzież pytała, skąd ojciec zdobył takich kozaków? Co to za kozacy są? To ja może ojcze dopowiem, że ja jestem pierwszy raz na Lednicy, ja jechałem 11 lat. I to bardzo piękne, Wojtek. To bardzo piękne. Ja nie mogę o tym mówić bez wzruszenia. Pokonaliśmy barierę, której niektórzy w ogóle nie pokonują. Jestem strasznie szczęśliwy. Duchu Święty, wlej w nas radość, byśmy Boga chwalili, byśmy grali i śpiewali, jak król Dawid tońcy li. Wlej mądrość, by nas nie zwiedła światowa pokusa, byśmy mogli męznie kroczyć śladami Chrystusa. Wlej mądrość, by nas nie zwiedła światowa pokusa, byśmy mogli męznie kroczyć śladami Chrystusa. Ojca szacunek, żeś na krzyżu swoje życie oddał za nas ratunek. Prowadź nas drogą żelazną, byśmy nie zbłądzili, ale radosnym tończyniem Stwórcę wywyssyli. Prowadź nas drogą żelazną, byśmy nie zbłądzili, ale radosnym tończyniem Stwórcę wywyssyli. Tańcem, palmy go. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak to właśnie było. Ojciec Jan Góra i ojciec Wojciech Prus na koniec, którego dzisiaj z nami nie ma, jest z nami duchem, nie ma go z nami ciałem, ale myśli o nas ciepło i myślę, że nasi goście poznańscy powiedzą wszystko to, co on również chciałby powiedzieć. A z nami w Poznaniu nasi bardzo dobrzy znajomi, organizatorzy lednicy Agnieszka Chrostowska i Piotr Żaruwa-Ziemowski, siewcy lednicy. Witam was pięknie. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Takie wspomnienia po 25 latach, bo wy jesteście od początku na polach lednickich. No tak, to moja 25 lednica. Jak słuchałem teraz ojca Jana, to rzeczywiście to łezka się zakręciła i mówię sobie, oj jaka szkoda, że tak fizycznie go nie ma, bo ja tak naprawdę z ojcem Janem cały czas rozmawiam, ale fizycznie mi go bardzo, bardzo brakuje. I brakuje mi też tej lednicy, która w zeszłym roku była, ale w bardzo okrojony sposób i w tym roku też wydaje się, że będzie no, troszeczkę bardziej okrojona, ale mimo wszystko pełna entuzjazmu. Kiedy spojrzymy wstecz, to ta lednica była zupełnie inna, bardziej taka surowa, z bębnami, takimi zupełnie z innymi dźwiękami, ale piękna. Ojciec bardzo wzruszająco mówił o tych ludziach, o tych oczach i rzeczywiście ja najbardziej lubię to miejsce, które chyba jest też ukochanym miejscem młodych ludzi na polach lednickich, czyli pole spowiedzi. Ci ludzie czasami przyjeżdżają setki kilometrów po to, żeby powiedzieć, Panie Jezu, ja Ciebie naprawdę bardzo kocham. Piotr, to wyjaśnij, co to jest pole spowiedzi dla tych, którzy nie wiedzą. To jest takie miejsce, tych, jak ojciec mówił, 20 paru hektarach, wydzielone, gdzie kapłani z całej Polski spowiadają. I to jest miejsce takie, kiedy można z kapłanem ze spokojem podejść. Jest jakaś tam kolejeczka, trzeba się ustawić i tak dalej, ale to jest przepiękne miejsce wzruszenia, bo jak się przechodzi koło tego miejsca, to bardzo często widać tych młodych ludzi płaczących i wzruszonych, kapłanów, którzy też płaczą, przytulają tych młodych ludzi, pocieszają w tych dzisiejszych trudnych czasach. To pole było od początku? Tak, to pole było od samego początku. I to był pomysł ojca Góry? Tak, to był pomysł ojca, żeby takie pole powstało. Ono było w innym troszeczkę wymiarze, bo na początku były tam ustawione konfesjonały, a potem ojciec mówi, nie, tam, bierzcie te konfesjonały, po co? Ksiądz, stuła, krzesełko zwykłe i można albo uklęknąć, albo na stojąco. Naprawdę super miejsce i tego mi najbardziej brakuje. Agnieszka? To jeszcze pociągnę ten temat ze spowiedzią. Pięknie to pole spowiedzi wygląda z lotu ptaka. Teraz mamy drony i to są po prostu księża, którzy siedzą na łące. To oni nawet nie mają krzesełek. Oni siedzą na łące, niektórzy mają wianki poplecione z trawy, pewnie przynoszą, nie wiem, dziewczyny, zakładają na głowy. I to są tak oryginalne widoki. I wokół tych księży są takie kolejki zakręcone w takie ślimaki. Trzeba sobie to wyobrazić, że to nie jest tak, że ci księża są bezrobotni, tylko ich tam jest kilkuset. I do nich są kolejki, do każdego z nich. My wielokrotnie jeżdżąc na koncerty spotykamy się z młodymi albo z księżmi, którzy mówią nam, że to nie jest godne pochwały, to co mówią, ale mówią, że spowiadają się raz w roku i tylko na lednicy. Że to jest ich jedna z głównych motywacji, żeby pojechać na lednicę, żeby przeżyć taką spowiedź, na jaką w swojej miejscowości nie mają szansy. I być może chciałoby się powiedzieć, że dobrze by było, gdyby spowiadali się częściej, ale myślę, że w dzisiejszych czasach trzeba się cieszyć z tego raz w roku nawet, że ktoś robi to dobrowolnie i pokonuje też właśnie te dziesiątki, setki kilometrów jakimś samochodem, ale trzeba pamiętać, że pola lednickie nie mają parkingu podziemnego. Trzeba dojechać gdzieś, zostawić auto u gospodarzy i jeszcze kilka kilometrów przejść piechotą. I to jest naprawdę trud. I wyobrażając sobie, że sama spowiedź sama w sobie jest dosyć trudnym doświadczeniem, to jeszcze ci młodzi ludzie ponoszą wszelkie inne trudności, żeby tego doświadczyć na polu lednickim. Bo gdybyśmy mieli wyliczyć, czego zabraknie nam w tym roku, nie starczy nam audycji, ale jest taki jeden szczególny widok, którego nam brakuje, tego, że ludzie, widzimy tych ludzi, że oni są razem, że oni razem się modlą, że kiedy gramy muzykę, to widać, jak ci ludzie po horyzont podskakują do tej muzyki, że oni tańczą, że wyrażają modlitwę i swoją wiarę całym człowiekiem. I nawet pod tych podskokach my widzimy, jak fale dźwięku się roznoszą, no bo tam, gdzie dotarło raz, to wtedy ludzie są w górze. I tego też brakuje, po prostu spotkania, zobaczenia siebie, zobaczenia morza ludzi, dla których Chrystus jest po prostu ważny. Na ten moment 25. spotkania młodych Lednica 2000 musi odbyć się online. Gdybyśmy tylko mieli szansę zaprosić Was tłumnie na pola lednickie, to pracowalibyśmy dzień i noc, żeby to zrobić. Jednak okoliczności są oczywiste. Imprez masowych nadal nie można organizować. Więc w zrozumieniu i modlitwie przyjmujemy to wyzwanie. To będzie wyzwanie? Myślę, że tak, tak. Tak jak w zeszłym roku zaskoczyła nas pandemia i to, że nagle w marcu musieliśmy zrewidować całe nasze plany organizacyjne i przenosić się z dużego pola do dosyć małego w tym kontekście pomieszczenia, no to nie wyobrażaliśmy sobie, że 25. lednicę też będziemy tak obchodzili. My naprawdę chcielibyśmy świętować to, że dzieło, które zmieniło miliony młodych ludzi, miliony serc, po prostu jest, trwa. Bardzo nam na tym zależy, dlatego nie odkładamy tego, nie anulujemy, nie przesuwamy na święte nigdy. Mimo wszystko spotykamy się online, bo w przestrzeni wiary wspólnotą jesteśmy mimo wszystko. Odsłuchałam sobie ostatnie słowa ze spotkania lednickiego 2015 i powiedział: pamiętajcie, Lednica to Chrystus, nic innego, Lednica to Chrystus, więc ważne, abyśmy mieli tą perspektywę. I w tym jednym dniu, o jednej porze zrobili to samo. Nie zobaczymy się fizycznie, ale będziemy razem duchowo i to jest dla nas ogromnie ważne. Czy czuliście w tamtym roku, że było Was ponad 130 tysięcy? Tak, aczkolwiek jest to, no stojąc i widząc tylko garstkę ludzi, bardzo mało, 5 osób, 7, 10 osób, to bardzo jest trudne mentalnie i widzi się przed sobą tylko kamerę, ale jeżeli wiemy, że już tam kawałek dalej ludzie są, bo i za jeziorem wiem, że się zbierali, żeby być jak najbliżej nas, że zbierali się w Poznaniu, że zbierali się w Warszawie, we wszystkich miastach, we wszystkich parafiach, w Barzynach, no w całej Polsce, to czuliśmy ten entuzjazm i wiedzieliśmy, że jeżeli uderzamy w struny, to wszyscy się podnoszą i śpiewają i tańczą. Wiem, że ludzie dbają o to, żeby były wspaniałe nagłośnienia, żeby głośno grała muzyka, żeby kapłani przygotowują ołtarze, żeby wspólnie razem sprawować Eucharystię. Ci młodzi ludzie, i nie tylko młodzi, bo także młodzi duchem, no doceniają to. My co rusz dostajemy informację, że powstają lednickie strefy w parafiach, w diecezjach, młodzież się zjeżdża na zaproszenie księży i w małych grupach w miarę bezpieczeństwa i tego, co musimy jeszcze o co zadbać, na razie ludzie się jednak spotykają i są razem. Ja osobiście podczas spotkania nie czułam, że ci ludzie są ze mną. Ja wierzyłam, że oni są, ale to, co Piotr powiedział, rząd kamer, świateł w oczy i pustka gdzieś tam w dali, ciemnego korytarza, to potrzeba po prostu wielkiej wiary, że ci ludzie tam są, no po to, żeby dać im jak najwięcej siebie i tego entuzjazmu. Wspominamy spotkanie z 2020 roku, hymn z 2020 roku. jesteś naprawdę blisko, już nie muszę nigdzie biec. Miłość, wiarę, nadzieję, dzięki Tobie mam wszystko, mocno trzymaj mnie. Oddaję siebie i każdy mój dzień, wszystko co moje od dziś Twoje jest. Hymn z 2020 roku, spotkań młodych na Lednicy. W tym roku 25. spotkanie jubileuszowe, wydarzenie zaplanowane na 5 czerwca, będzie przebiegać pod hasłem Usłysz. Kogo? My słyszymy bardzo, bardzo, bardzo wiele głosów. Właśnie o to chodzi, żeby nie starać się usłyszeć w ogóle coś, tylko w tym, co słyszymy, usłyszeć głos właściwy. Oczywiście my jako wierzący, jako chrześcijanie uznajemy ten głos właściwy, głos miłości, głos, który nas prowadzi, że to jest głos Boga, głos Chrystusa. Tylko jak go dzisiaj odnaleźć wśród tych wszystkich głosów, wśród tego, co słyszymy na ulicach, w mediach, od znajomych, tego, co się przetacza przez nasz kraj i świat. Gdzie jest ta prawda? Który głos z tych, co do nas mówią, jest tym, który nas poprowadzi do wieczności. To była faktycznie burza mózgów i ona trwała kilka tygodni wręcz. My wiedzieliśmy, że tematem spotkania takim głównym było sumienie. Nasz wewnętrzny barometr duchowy. Sumienie, które nam mówi, co jest dobre, a co złe. A sumienie, mówi się, że to jest wewnętrzny głos. I uznaliście, że w czasie pandemii to będzie ważne? Tak, tak. W czasie pandemii, ale też wydarzeń, które miały miejsce w zeszłym roku, protestów na ulicach, tego, że bardzo wielu młodych ludzi nie wiedziało tak naprawdę dokładnie, który z głosów jest tym właściwym. Wydawało się czasami, że wszystkie, że każdy ma rację. To hasło usłysz jest kwintesencją tego, że my będziemy tak naprawdę poszukiwali swojego sumienia, będziemy odkurzali nasze sumienie, szukali tych właściwych głosów, które się w nim budzą i kiedy słyszymy różne rzeczy i kiedy robimy też, czynimy różne rzeczy. Ja w tym dzisiejszym świecie to widzę, że wszyscy chcemy dobrze doradzać, że wszyscy chcemy powiedzieć jeden drugiemu, co robić. Ale ja sobie zawsze zadaję pytanie, czy my umiemy słuchać, bo najprawdopodobniej jest tak, że my chcemy tylko słyszeć to, co nam pasuje. Dlaczego Jan Chrzciciel? No, kto może nas poprowadzić u brzegów jeziora, w którym Polska została ochrzczona? To jest aż dziwne, że my 25 lat zajęło nam to, żeby do tego dotrzeć. Ale Jan Chrzciciel, bo jesteśmy u brzegów chrzcielnych Polski. I Jan Chrzciciel jednocześnie był też mistrzem słuchania. On wychodził na pustynię. Mówi się o Janie Chrzcicielu, że on sam o sobie mówił, ja jestem głosem wołającego na pustyni. Co my słyszymy? Słyszymy głosy różne, które do nas mówią. I z tych głosów wybieramy ten właściwy, który chcemy usłyszeć. Jan Chrzciciel był głosem wołającego na pustyni i kimś, kto zapowiadał Chrystusa, zapowiadał Mesjasza, kogoś, kto przyjdzie i da nam wolność. Dlatego Jan Chrzciciel. I będziemy mistycznie razem z Janem Chrzcicielem wychodzić na pustynię po to, żeby odciąć się od wszystkich dystraktorów, od wszystkich przeszkadzajek i być sam na sam z Bogiem, żeby szukać twarzy Boga i słyszeć Jego głos. Przecież ukochany cytat Jana Góry, który wypisał na swoim obrazku prymicyjnym, było daj mi usłyszeć Twój głos. Dla Ciebie modlę się i śpiewam. Ukaż mi, Panie, swą twarz, daj mi usłyszeć Twój głos. Jan Góra całe swoje kapłańskie życie szukał głosu Boga. I my też chcemy go szukać, nie tylko go szukać, ale starać się jednak go też usłyszeć. Tradycyjnie co roku oprócz pieśni jak orły, symbole lednickie, no i w tym roku skrzydła lednickie i linijka. To zacznijmy od tych skrzydeł. No właśnie, i te skrzydła, bo my na tych skrzydłach będziemy wzlatywali. To ja nie... Czujemy, że rzeczywiście jest nam trudno, jesteśmy zamaskowani, zawiązani, ręce rzeczywiście już mamy praktycznie odkażone całkowicie, ale czy nasze serce jest tak czyste, żeby rozmawiać z Panem Jezusem? Musimy wzlatywać jeszcze wyżej, dlatego skrzydła. A linijka? Ja dopowiem jeszcze, bo te skrzydła mają wiele wymiarów. Jan Góra krzyczał, że lednica rozdaje młodym skrzydła. Czasami też mówił, że niektórzy, nawet jakby im dać skrzydła, to poszliby zamiatać nimi ulicę. My jednak chcemy tymi skrzydłami użyć ich do tego, o czym Piotr powiedział, żeby wznosić się ponad przeciętność, ponad te wszystkie trudy i jednak szybować w górę. Jan Chrzciciel też, którego już wspomniałaś, był przedstawiany w Kościele Wschodnim jako anioł pustyni, anioł ze skrzydłami. Bo trzeba pamiętać, że Bóg mówi do nas często posyłając do nas anioły. Do Matki Boskiej nie przyszedł we własnej osobie, ale posłał Gabriela, żeby jej zwiastował dobrą nowinę. A świętemu Józefowi też posłał anioła i powiedział, żeby uciekał do Egiptu. Więc te skrzydła są też takim symbolem tego, czymś, co ma nam przypominać o tym, że Bóg do nas mówi przez anioł, żeby się rozglądać wokół siebie, gdzie ci aniołowie są. A linijka też nawiązuje do Jana Chrzciciela, który krzyczał wręcz: prostujcie ścieżki dla Pana. Więc linijka jest takim symbolem prostowania ścieżek, symbolem prostoty, bo jednym z elementów tegorocznego spotkania będzie manifest prostoty. Jak żyć prosto? Bo my już nie chcemy więcej dokładać do przykazań, do tego, co jest w Kościele, kolejnych nakładek. Chcemy wrócić do źródła. I linijka też będzie miała długość 25 cm na oczywiście 25. lednicę. No i oczywiście na 25. lednicę tradycyjnie kolejny hymn, który w tym roku zatytułowany jest Słyszę Cię. Każdy dosięgnąć chce mnie, każdy mi mówi jak żyć, z kim trzymać i dokąd iść. Jak wybrać ten, w którym jest prawdziwa miłość i sens. Jak wybrać ten, w którym dziś prowadzisz i mówisz Ty. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Twe słowo daje mi moc, chociaż najcichszy to głos, to on prowadzi mnie tam, gdzie nigdy nie jestem sam. Uczę się słuchać i trwać, odkrywam, kim jestem ja. Widzę swą duszę i wiem, jak dobrym stworzyłeś mnie. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą słowo Twe. ciszy, pozwól usłyszeć Twój głos, który nadzieję da. Wyłączam te dźwięki, co sensu nie mają, by słyszeć ten jeden, by słyszeć Cię, Panie. Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą. Słowo Twe, Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą. Słowo Twe, Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą. Słowo Twe, Panie mój, Panie mój, słyszę Cię, niech odmienia duszę mą. Słowo Twe. Najnowszy premierowy hymn lednicki z 2021, jubileuszowy, Słyszę Cię, wykonawca Siewcy Lednicy, kompozytorzy Agnieszka Chrostowska, Piotr Ziemowski, słowa Agnieszka Chrostowska, czyli nasi dzisiejsi goście prosto z Poznania. Agnieszko, Piotrze, to znowu była burza mózgów, na zasadzie pająk, pająk już nie śpi. Piotrze, ludzkość czeka na przebój. No tak, ojciec Jan zawsze dzwonił nad ranem i mówi, żaruwa, żaruwa, śpisz, śpisz, przecież ludzkość czeka na przeboje. No ja rzeczywiście już zawał serca, mówię, ojciec Jan co roku chce przeboje. My mówimy, że to nie jesteśmy zespołem, który pisze same przeboje, no ale niestety tak to trochę wychodzi, że potem te piosenki śpiewają tysiące, tysiące młodych ludzi. I to odpowiedzialność, odpowiedzialność. Ale 25. lednica. Ja mówię, no musi być coś wyjątkowego, takiego, którego jeszcze nigdy nie było. No i dlatego pomyślałem, że najfajniej by było, gdy będzie coś takiego jeszcze bardziej skocznego. Przed chwilą jeszcze rozmawiałem z Kamilem, bo za chwilę wychodzi nasza nowa płyta i mówi, wiesz, ten numer nasz nowy to jest jeszcze bardziej skoczny niż te wszystkie inne. Jeszcze taki bardziej do przodu jest. A ja mówię, no właśnie o to chodziło. Tylko też z taką refleksją, bo mnie bardzo wzruszają te słowa, które Agnieszka napisała, bo rzeczywiście słowa są mocne. Chyba nigdy, nigdy nie były tak mocne w żadnej naszej piosence. Także cieszę się, że te słowa też tak bardzo mocno wybrzmiewają w tej piosence, że jest skoczny refren, ale słowa, jak Państwo się przysłuchacie i posłuchacie jeszcze raz tej piosenki, to one są bardzo, bardzo, bardzo mocne. Agnieszko, czułaś taką presję, że no ten tekst musi być inny, to jubileusz. Ja co roku czuję presję, ponieważ nie czuję się Agnieszką Osiecką, ani Wojciechem Młynarskim, absolutnie. To, czego najbardziej się boję, to banału i czegoś, co mogłoby pokalać lednicę jakimś zwyczajnością. Najczęściej po prostu proszę przyjaciół, żeby się modlili w tej intencji, bo ja swoją mocą nie jestem w stanie napisać takich słów, które porwałyby ludzi. Naprawdę to są cuda, że te słowa takie powstają i ludzie odbierają je w ten sposób, że mówią, że są dla nich mocne, że dają im siłę. To jest dla mnie dowód na istnienie Pana Boga, że tak jest. I ja nie czuję presji pisania przebojów, czuję presję składania takich słów, którymi ludzie będą chcieli się modlić. I zresztą tak jest oddźwięk w tej chwili, że ludziom się bardzo, bardzo podobają te słowa, że są bardzo mocne, na ten czas chyba najbardziej odpowiednie. A skąd wzięła się tradycja hymnów na lednicy? Myślę, że stąd, że kiedy powstali Siewcy Lednicy i nie przyszli od razu z gotowym materiałem 10 utworów, którymi ograli spotkanie, tylko te piosenki rodziły się za każdym razem do tematu spotkania. I kiedy było o Piśmie Świętym, to chcemy stworzyć Pismo Święte. Kiedy było tak, tak, Panie, to wtedy mieliśmy lednicę o tym, nie bój się powiedzieć Chrystusowi tak. Jak Jezus pytał Piotra, czy kochasz mnie? On mówił, tak, tak, wie, Ty, Panie, wszystko wiesz, że Cię miłuję. Po co powstają hymny? Po to, aby ludzie, wróciwszy do domu, po całym dniu lednicy, całej nocy zmęczenia i kilkuset kilometrach między Lednicą a Rzeszowem, zapamiętali, o czym było spotkanie, żeby mieli materiał do przemyśleń na kolejny rok, a nie ma lepszego sposobu niż sposobu transmisji treści i o tym przecież wiesz jako człowiek pracujący w radio, niż muzyka. Więc nam też zależy na tym, żeby one były w miarę proste, ale nie banalne. Idź i kochaj. Idź i mówi, tak mało możesz. Jesteś za słaby i wiesz, co to grzech. Nie zastanawiaj się i wyruszaj w drogę. Ktoś czeka, aby spotkać cię. Nawet jeśli tkwisz od lat w wielkiej trwodze, nawet jeśli jest ci z kimś nie po drodze, nawet jeśli strach przed nieznanym kończy nogi, idź, zacznij żyć. Idź i kochaj, idź i kochaj, idź i kochaj, idź i kochaj. Zanieś swoją miłość aż na koniec świata, może wtedy dotrzesz do swojego brata. Idź i kochaj, idź i... się uczynić pierwszego kroku, to on początkiem każdej drogi jest. Masz wiarę w sercu i dobrych ludzi wokół, dojdziesz daleko tylko chciej. Znakiem krzyża nową podróż rozpoczynaj, nad każdym krokiem czuwa ktoś, nie zapominaj. Bóg jedyny wie, kogo spotkasz dziś na drodze swej. Ufność miej. I otwórz drzwi, to najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W tym roku jubileuszowa Lednica 25. 25 lat temu na polach nad Jeziorem Lednickim stanęła brama Ryba, a potem pojawili się młodzi ludzie w coraz większym i większym i większym gronie. My dziś wspominamy te 25 lat i zapraszamy na tegoroczną, inną niż zwykle Lednicę. Trochę z jednej strony żal, że po 25 latach nie będzie można zebrać, podsumować pod tą bramą Rybą tych wszystkich wydarzeń. To jeszcze jedna tradycja. Czy będą również słowa do młodzieży, słowa papieża? Oczywiście, oczekujemy jak co roku. 25. Lednica nie może się odbyć bez słów papieża, ponieważ wszystkie 24 były zaszczycone tym, że papieże mówili specjalnie do lednickiej młodzieży. Tą tradycję rozpoczął święty Jan Paweł II i jego słowami żyjemy do dzisiaj. I w ogóle wszyscy, którzy przyjeżdżają na Lednicę, żyją tymi słowami, bo chociażby utwory Nie bój się, wypłyń na głębie, jest przy tobie Chrystus, albo Nie bójcie się żyć dla miłości, dla tej miłości warto żyć i wiele, wiele innych. To są cytaty z przemówień lednickich świętego Jana Pawła II. Potem przemawiał do nas papież Benedykt, a teraz co roku papież Franciszek. To jest też znak tego, że my jesteśmy bardzo głęboko w Kościele, że nie chcemy robić niczego poza Kościołem. Tworzymy w nim nowy nurt, nowy język, w którym chcielibyśmy, żeby młodzi się odnaleźli. Chcemy go zmieniać na bardziej dynamiczny, na bardziej entuzjastyczny i przede wszystkim dawać ludziom pole, dawać ludziom pole do tego, żeby działali i czuli się za ten Kościół odpowiedzialni. Mówiłaś, Agnieszko, że nie będziemy mogli podsumować tych 25 letnic, bo rzeczywiście młodzi ludzie nie będą. A ja tak sobie pomyślałem, że to dobrze, że nie będziemy ich podsumowywali, dlatego że przecież przed nami następne 25. I jak będzie pięknie, jak my 50. letnicę już zrobimy i wszyscy wiesz, razem... Wiesz, ile będziesz miał wtedy lat? Nie wypominamy sobie lat, ale już taką laseczką, prawda, i będziemy podrygiwali pod tą bramą rybą. Takiego optymizmu. Przecież rosną młodzi chrześcijanie. Też potrzebują oni lednicy. Oni też potrzebują lednicy. Także lednica jest dla wszystkich. Dla młodych, ale także dla młodych duchem. Agnieszka, a czy ty wiesz, który to jest jubileusz? Które to są gody? 25? No ja sprawdziłam. Srebrne. Ach, jak pięknie. Srebrne gody nad lednicą. Wspominamy, bo przecież my byliśmy wielokrotnie, bodajże przez 10 lat, gośćmi lednicy. Nie opowiadaliśmy Państwu, słuchaczom, o tym, co się dzieje prosto spod bramy ryby z naszego wozu transmisyjnego. A czego Wam będzie brakować w tym roku? No Was. Was brakować. Tego, że ciągle ktoś pomiędzy jedną piosenką a drugą mówi, że po prostu coś chce, żebyśmy powiedzieli do ludzi, że czekają. Brakuje nam tego, żeby pola lednickie rozbrzmiewały w całej Polsce. Ja mam nadzieję, że tak będzie. Przecież to, że lednica jest online, wcale nie oznacza, że ma być nieobecna w mediach. Wręcz przeciwnie. Teraz już nie trzeba jechać autobusem kilkadziesiąt kilometrów parę godzin wcześniej, tylko o godzinie 15 pyk włączam internet i już się łączę na koronce do Bożego Miłosierdzia. Do 16, potem sobie mam przerwę na obiad z deserem i o godzinie 18 pyk, znowu włączam internet i jestem na polach lednickich. A wy będziecie na polach lednickich, czy będziecie w Poznaniu? Pod samą rybą. Ołtarz będzie ustawiony przed rybą, żeby telewizowie też mogli zobaczyć bramę rybę w całości, a scena będzie zaraz obok. Wszystko będzie tak jak normalnie, jak zawsze było. Nie, my nie robimy lipy, no co ty, no jak lednica jest jedna, pola lednickie są na mapie konkretnie określone. Oryginalnie, wszystko musi być prawdziwe tak, i oryginalne. Będzie widać, nawet żelaźni przelecą. To jest niesamowite, bo jest wielu ludzi, którzy chcą zrobić coś na polach, na lednicy, mimo tego, że te pola będą puste. No i? Dla nich te pola będą duchowo, mistycznie pełne. Oni wciąż dla młodych ludzi chcą coś zrobić i żelaźni, oczywiście grupa żelaznych zrobi piękne akrobacje, no i będzie wiele pięknych, będzie balet oczywiście, piękne światła, piękna muzyka, no wszystkiego nie zdradzę, bo nie będziecie mieli po co włączyć potem tego internetu. To nie zdradzajmy, tylko zaprośmy. Proszę Państwa, ja bardzo chciałbym zaprosić i zachęcić, żebyście zapamiętali, że 5 czerwca o godzinie 15 wszystko odkładamy, wszystkie przyjemności domowe odkładamy, nie grillujemy w tym momencie, tylko łączymy się z lednicą. Zachęcam do tego, bo przecież co roku spotykaliśmy się, aby być razem. I dzisiaj też mamy jedną, jedyną, niepowtarzalną szansę na tej 25. lednicy być razem. Także wspólnie razem z Chrystusem, którego na tych polach wybierzemy i któremu ufamy, i któremu nawet w tych naszych trudnych momentach chcemy zawierzać. Piotr Żaruwa-Ziemowski i Agnieszka Chrostowska. 5 czerwca widzimy się na polach lednickich. Wejdźcie na stronę lednica2000.pl. Zamówcie sobie symbole, żebyście w komplecie byli przygotowani. I łączcie się online. lednica2000.pl to jest adres, pod którym znajdziecie wszelkie wskazówki. Czekamy na Was. Prosto z Poznania ledniccy organizatorzy Agnieszka Chrostowska, Piotr Żaruwa-Ziemowski, siewcy lednicy. Bardzo pięknie Wam dziękuję. Dziękujemy i do zobaczenia. A wesoło! Raz, dwa, trzy, hej! Pytał Pan o świcie nad jeziorem, rybaków, którzy zarzucali sieci. Z jakim połowem wracacie do domu po pracy na łodzi tej nocy?